Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 26 kwietnia, co oznacza, że czas na audycję Tydzień w sieci w Radiu Kontestacja. Jestem Grzesiek Estest Kosiorowski i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Kilka słów dla niewtajemniczonych, jest to audycja czysto informacyjna, przedstawiająca newsy z internetu z ubiegłego tygodnia. Szczegółowe informacje o audycji, w szczególności przegląd linków, z których korzystam w tworzeniu, ale także parę innych informacji można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień, a można się tam dostać też przez menu z prawej strony w spisie audycji na stronie kontestacja.com. Cały czas zapraszam do współpracy kolejnych reporterów, zarówno do przysyłania ciekawych newsów, jak i do nagrywania, jeśli ktoś chce. Można małym wysiłkiem sobie sprawdzić, czy i jak będziemy sobie radzić z nagrywaniem jakiejś audycji. Tak więc wszystkich chętnych, jak również zgłaszających różne uwagi, bądź też informacje, które trafiły by mogły do tego przeglądu. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o informacje związane z szeroko pojętą wolnością. Zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Od razu właśnie ogłoszenie, ze względu na niewielką ilość na razie reporterów i brak zastępcy oraz niestety mój wyjazd służbowy w drugiej połowie tego tygodnia i brak dostępu generalnie do sieci, a w każdym razie brak możliwości nagrywania, audycja w przyszłym tygodniu niestety znowu się nie odbędzie. Ale mam nadzieję, że to już ostatni raz w tym półroczu. No, dość już tych informacji technicznych, przejdźmy do właściwej części. Co więc zatem dzisiaj będzie się działo? Jak zwykle zacznę od informacji krajowych. Jak to w miesiącu kwietniu będzie trochę o PIT-ach i podatkach, o ciekawej propozycji wicepremiera Pawlaka na temat ZUS-u, i o tym, jak ZUS mogą wykiwać młode matki, trochę więcej informacji o zasiłkach i kilka ciekawych drobiazgów. Zagraniczne wiadomości otworzy tradycyjny cykl z głupotą przez Unię, tym razem będzie trochę o unijnym prawie i o nowych prawach człowieka według Unii. Pojawi się kolejny reportaż o wydarzeniach w Grecji, o decyzjach zachodnioeuropejskich państw na temat chust muzułmańskich, o tym, jak konkurencja może zmusić linie lotnicze do czegoś, do czego państwo nie mogło zmusić. Parę znów ciekawych informacji z Google'a. Parę słów o bankach, w szczególności o wieściach z Islandii. No i kilka drobiazgów. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Zacznę od przypomnienia o rzeczy dość starej, ale istotnej. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców ciągle zbiera podpisy przeciwko tzw. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą urzędnik może rodzicom odebrać dziecko nawet bez zgody sądu. Ustawa ta przewiduje również, że rodziny podejrzane o bycie patologicznymi mają być obserwowane przez specjalne komisje, nawet bez ich zgody. Stowarzyszenie na swojej stronie www.rzecznikrodzicow.pl zebrało już ponad 40 tysięcy podpisów. A o całej sprawie wspominam, bo obiecałem monitorować walkę z ustawą, a niedawno miało się odbyć głosowanie w Sejmie. Ze względu na ostatnie wydarzenia głosowanie się nie odbyło, ma się odbyć najwcześniej na posiedzeniu 5, 6 lub 7 maja. Teraz może kilka tak trochę pomyślniejszych informacji z dość zaskakującego frontu. Mianowicie kwiecień był miesiącem wypełniania PIT-ów. Jeśli ktoś miał jakieś niestandardowe dochody, to wie, jak wkurzające to może być. No i co tu pomyślnego może się pojawić? Nie będzie zniesiony podatek dochodowy, nie żartujmy sobie tak okrutnie. Ale PIT-y mają być uproszczone. Przynajmniej według informacji podawanych przez portal interia.pl. Dlaczego? Otóż państwo po paru latach zorientowało się, że przecież większość danych podatników już ma i nie ma sensu, żeby podatnik co roku je znowu im przekazywał. Że tak powiem, brawa za refleks. Ilość pól do wypełniania ma się zmniejszyć. Mnie osobiście dosyć rozbawiło zdanie z reportażu. Resort pracuje też nad tym, by podatnicy od przyszłego roku nie musieli wpisywać dwóch numerów, PESEL-u i NIP-u, tylko sam PESEL. Czy ktoś wie, jak ciężko trzeba nad tym pracować i czemu musi pracować nad tym cały resort? Kolejną w miarę pozytywną informację z ponurego świata podatków podały 21 kwietnia portale Wirtualna Polska i Korespondent. Otóż tylko na publikację w Dzienniku Ustaw czeka nowelizacja prawa podatkowego, która mówi, że osoby, które dostały w tym roku promocyjne upominki, nie zapłacą PIT, jeśli ich wartość nie przekroczy 200 zł. Do tej pory w PIT-ach powinno się wykazywać otrzymane gadżety powyżej 100 zł. Nieżyczliwi wichrzyciele mogliby pomyśleć, że ta nagła łagodność państwa jest związana z nową taką tradycją, a może nie aż tak nową, wyrażania wdzięczności urzędnikom za doskonałą pracę przez wręczanie takich skromnych upominków. Ale ja oczywiście nieżyczliwy nie jestem, w dobre intencje państwa wierzę i nic takiego nie pomyślałem. Innym pozytywnym aspektem nowelizacji będzie zmiana dla tych, którzy chcą przejść z etatu na własną działalność. Obecne przepisy przewidują, że jeśli kontynuują oni współpracę ze swoim byłym szefem i robią w firmie mniej więcej to samo, co wcześniej na etacie, to na płacenie podatku liniowego muszą poczekać przynajmniej rok. Wedle poprawionych regulacji, jeśli rozwiążą umowę o pracę i założą firmę, będą mogli teraz od razu wybrać stawkę liniową, niezależnie od relacji z byłym pracodawcą. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Wicepremier Waldemar Pawlak z hukiem rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Zaproponował ogólnonarodowe referendum na temat obniżenia składek do ZUS-u. Wicepremier chce uprościć system emerytalny, tak by wszyscy płacili jednakową niewielką składkę i w zamian na starość każdy dostałby minimalną emeryturę. Portal Gazeta.pl cytuje wypowiedzi rozmaitych ekspertów na temat projektu wicepremiera. Z pewnymi zastrzeżeniami za jest Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Natomiast kontrekspertem jest Jeremi Mordasewicz, członek Rady Nadzorczej ZUS. Poprawdzie byłbym bardzo zaskoczony, gdyby taka osoba się zgodziła z projektem umniejszenia roli ubezpieczeń społecznych. Pan Mordasewicz mówi, nikt nie robi referendów w sprawie wysokości podatków, składek czy opłat. No cóż, no bo wyniki raczej nie byłyby korzystne, nie? Mówi nawet, to nieodpowiedzialne słowa. Głupota! To wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Często politycy mówią o czymś, na czym się nie znają. Ogólnie urzekła mnie następująca wypowiedź rzeczonego członka Rady Nadzorczej. 10 lat temu podjęliśmy decyzję, że system powszechny jest systemem obowiązkowym. To podobno jest fundamentalnym argumentem przeciw obniżeniu składek. Przy okazji, czy wszyscy czują, że podjęliśmy taką decyzję? Skoro już mowa o ZUS-ie, to portale Money.pl i Interia.pl poinformowały o środowym wyroku Sądu Najwyższego, który umożliwia młodym matkom odbicie na rzecz obywateli części pieniędzy skradzionych przez ZUS. Otóż sąd uznał, że obowiązujące przepisy pozwalają kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnić sobie bardzo wysokie zasiłki związane z urodzeniem dziecka. Taka kobieta tuż przed przejściem na urlop macierzyński może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego i podnieść sobie do maksimum wysokość stawki. Przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego, obecnie 20 tygodni, dostanie prawie 6000 zł zasiłku miesięcznie. Po powrocie do pracy kobieta może sobie obniżyć znowu składkę do minimum, a zdaniem Sądu Najwyższego ZUS nie ma prawa zakwestionować takiego postępowania. Kontestacja. We wtorek, 20 kwietnia, portale Interia.pl i Many.pl opublikowały informacje o raporcie Głównego Urzędu Statystycznego na temat pobierania pomocy społecznej. Okazuje się, że Polacy stają się wręcz uzależnieni od zasiłku dla bezrobotnych. 80% ludzi pobierających takie zasiłki korzysta z pomocy społecznej dłużej niż 10 lat. Coraz więcej jest gmin, w których z pomocy państwa żyje nawet co drugi mieszkaniec. Niechlubnym liderem jest Kętrzyn, w której to gminie z pomocy społecznej korzysta prawie 72% mieszkańców. Drugie miejsce dzierży, jakże symbolicznie, gmina Grunwald, 68% mieszkańców. Eksperci twierdzą, że taki sposób życia jest dziedziczony przez dzieci, a nawet wnuki, a pomoc społeczna w obecnym kształcie, zamiast aktywizować, tylko utrwala biedę, budując przekonanie, że nie opłaca się pracować. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Żeby tak dobrze działać na korzyść swoich obywateli, państwo potrzebuje o nich informacji. 2 tygodnie temu informowałem o nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która znajduje się ciągle w Sejmie, mówiącej, że urzędnicy kontroli skarbowej, jeśli będą podejrzewać podatnika o prowadzenie niezgłoszonej działalności gospodarczej lub o ukrywanie dochodów, zwłaszcza związanych z handlem w internecie, będą mogli poprosić banki i instytucje finansowe o udzielenie informacji na temat rachunków bankowych podatników. W tym miejscu jeszcze raz podkreślę, wystarczy podejrzenie urzędnika, żeby wszystkie dane o rachunku bankowym uzyskać. Informowałem wtedy, że obowiązek informacyjny nie obejmie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czyli tzw. skoków. Portal dziennik.pl poinformował, że to już nie jest aktualne i urzędnicy będą mogli grzebać w informacjach klientów skoków, o ile tylko wydadzą im się podejrzani. Wspomnę jeszcze o dość ciekawej wypowiedzi związkowców z sierpnia 80, pracowników Fiata Autopoland, fabryki Fiata w Tychach. Protestują oni przeciwko przeniesieniu produkcji Fiata Panda z tyskich zakładów do fabryki we Włoszech. Najciekawsze w ich wypowiedziach jest to, że ich zdaniem decyzja o przeniesieniu produkcji Pandy nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, jak donosi portal interia.pl. Stwierdzenie jest dość odkrywcze i rewolucyjne. Najwyraźniej związkowcy uważają, że zdecydowanie lepiej od właścicieli wiedzą, jak firma powinna działać, by przynosić zyski, a motywacją właścicieli nie jest chęć zysku, lecz chęć zrobienia na złość pracownikom. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W czwartek w kontestacji dyskutowano m.in. o państwowej kolei, a tam dzieją się ostatnio bardzo ciekawe rzeczy. Pierwszą jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że spółka PKP Przewozy Regionalne ogranicza prawa swoich klientów, którzy po zakupie biletu jednorazowego nie mieli możliwości zmian warunków umowy, np. godziny wyjazdu, po rozpoczęciu terminu ważności biletu określonego przez przewoźnika. Wraz z utrudnianiami wymiany takiego biletu tworzyło to wedle urzędu nieuczciwe praktyki. Zgodnie z przepisami, dopóki konsument nie zajmie miejsca w pociągu, możliwe powinno być dokonanie każdej zmiany związanej z terminem, godziną wyjazdu, trasą bądź klasą. Powinien też móc odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Zgodnie z wyrokiem, spółka będzie musiała zmienić swój regulamin oraz zapłacić karę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Oczywiście nie na rzecz swoich klientów, podobno poszkodowanych, lecz na rzecz państwa. Humorystyczną stroną całej sytuacji jest to, że karę na rzecz państwa zasądził urząd państwowy spółce państwowej. Życie naprawdę czasem bywa skomplikowane. Drugą informację, podobnie jak poprzednią, opublikował portal interia.pl. Dotyczy to groźby utraty płynności finansowej przez polskie koleje państwowe. Głównym problemem jest zadłużenie, a raczej brak regulacji zadłużenia przewozów regionalnych i PKP Intercity wobec PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak widać, wszystkie te długi pozostają w rodzinie, ale nie zmniejsza to problemów molocha państwowego. W tym momencie spółki te dyskutują na temat redukcji ilości połączeń kolejowych, ale do porozumienia nie za bardzo mogą dojść. W artykule pojawia się interesująca wypowiedź pana Adriana Furgalskiego, analityka rynku transportowego, który zachęca PKP PLK do wyrozumiałości wobec swoich dłużników z uzasadnieniem następującym. Lepiej mieć przychody nawet w formie długu, którego spłatę można później egzekwować. Kontestacja. Następny reportaż nie jest do końca aktualny, dotyczy wydarzeń z przeszłego tygodnia, ale te wydarzenia są tak absurdalne, że trudno było je pominąć. Chodzi o pewne nalepki, na których wymianę lubelscy radni wydali 30 tysięcy złotych, oczywiście nie z własnych kieszeni. O szczegółach opowie Hawker. Dzielni państwowi urzędnicy znowu walczą ze złem i występkiem, a w tym przypadku nawet z malowanymi kozłami. Konkretniej chodzi o burżujski wygląd herbowego koziołka na lubelskich taksówkach. Nasi heroiczni biurokraci stwierdzili, że po 5 latach od zmiany przepisów dotyczących herbu, wygląd koziołka na taksówkach musi ulec drastycznym zmianom. Te zmiany to... Tutaj pod pachą i na ogonie jest mniej tych włosków. Następna sprawa, wzrok, czyli tutaj takie jakieś przymknięte, tutaj otwarte oko. Wielkie dzięki wam, herosi, gdyby nie wy, mieszkańcy Lublina sami by nie wiedzieli, co zrobić z tymi 30 tysiącami złotych. Na szczęście, teraz możecie ją wydać na tą właśnie palącą i jakże ludowi potrzebną zmianę. Jakże maluczka i niewdzięczna jest ich wiara w was. Nie mają na co mi pieniędzy wydawać, bo to jest normalna, zwykła głupota. To ja nie wiem, tylko to jest moim zdaniem wydanie zbędne pieniędzy. Jak to dobrze, że jest ktoś, kto wie wszystko lepiej. Na przykład przewodniczący Rady Miasta. Co koziołek oznacza dla mieszkańców Lublina? A prawdę mówiąc, trudno mi powiedzieć. A tak na poważnie. Mam nadzieję, że wkrótce zmianie ulegnie nie tylko herbowy koziołek, ale mam nadzieję też, że znikną te urzędowe barany. Źródła. Wiadomości Onet.pl i TVN24. To już tyle wiadomości krajowych. Choć na stronie można znaleźć jeszcze kilka linków. Przenosimy się po krótkiej przerwie za granicę. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Kolejny przełom w unijnym prawodawstwie ogłosiły za gazetą Polska The Times portale interia.pl i onet.pl. Mianowicie dzięki Unii ludzie dostali nowe prawo. Bruksela ogłosiła, że niezbywalnym prawem człowieka jest turystyka. Unijni politycy uważają, że prawo do zagranicznych wyjazdów powinno być zagwarantowane dla emerytów, rencistów, młodzieży i osób ubogich. Ich podróże powinny być dofinansowywane z budżetu. Dlatego planowane jest utworzenie specjalnego programu pomocowego. Dzięki temu wszyscy, których by na to było nie stać, mogą raz w roku wyjechać na tani wyjazd zagraniczny. Szkoda, że ciągle nikomu nie przyszło do głowy, że niezbywalnym prawem człowieka jest dysponowanie własnymi pieniędzmi przez siebie samego wypracowanymi. O tym, jakie mogą być konsekwencje tak rozdmuchiwanego socjalu, najwięcej powiedzieć mogą chyba Grecy, którzy wedle portalu WolneMedia.net zajmują się obecnie głównie strajkowaniem przeciwko programowi oszczędnościowemu. W zeszłym tygodniu dwudniowy strajk ogłosili taksówkarze, pracownicy nie pracowali przez 3 dni, przez 24 godziny w całym kraju zamknięte będą kioski, a od czwartku protest miał objąć wszystkie państwowe przedsiębiorstwa, łącznie z lotniskami. W piątek premier Grecji Papandreou poinformował, że jego kraj wystąpił o uruchomienie pakietu pomocy finansowej zapowiedzianej na unijnym szczycie w lutym. Najnowsze wieści stamtąd w reportażu Sławomira Piotrowskiego. Grecja najczęściej kojarzy się z ciepłem, Morzem Śródziemnym, ciekawymi zabytkami sięgającymi do kultury mitologicznej, no i przede wszystkim oliwkami. Jednak od jakiegoś czasu kraj ten kojarzyć powinien się z kryzysem, i to ostrym. Od czasu, gdy państwem zaczęła rządzić partia socjalistyczna, trudno było tam znaleźć jakikolwiek spadek strat. Na początku sugerowano około 12,5% PKB, jednak szybko potem okazało się, że są one wyższe o prawie 1%, a co za tym idzie, że Grecja troszkę oszukała. Jeśli troszkę, to tutaj poprawne słowo, to warto powiedzieć, że w budżecie Grecji jest mowa o kilkudziesięciu miliardach euro. Jako że Unia Europejska nie może się zgodzić, aby strefa euro została naruszona, od razu ruszyła z pomocą. Z tego co wiadomo, ma to być zawrotna dla zwykłego Kowalskiego suma pieniędzy. 30 miliardów euro. Cóż, gdyby Kowalski taką sumę dostał, to myślę, że cały jego ród miałby z czego żyć. Wracając jednak do Grecji, w związku z tym, że oszukała na ilości deficytu, postanowiono, że trzeba sprawdzić, czy te pieniądze są konieczne. Wniosek o pomoc ze strony dłużnika już wpłynął, więc czasu zostało niewiele. Co więcej, obiecano, że sprawa sprawnie zostanie rozstrzygnięta, więc już w ciągu tego tygodnia poprzez wideokonferencję ma się odbyć narada w tej sprawie. Na koniec chciałbym dodać, że biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tej sprawy, zapłacimy za to i tak my, zwykli podatnicy, i to bez względu na to, czy będziemy udawać Greka, czy też nie. Dla przeglądu tygodnia Sławomir Piotrowski. Tymczasem w zachodniej Europie trwa dyskusja na temat granic wolności religijnej. Konkretnie chodzi o muzułmańskie ubiory dla kobiet. Rzecznik francuskiego rządu według portalu Money.pl, Luc Châtel, poinformował, że burka, pod którą chowają twarz kobiety, uderza w ich godność i dlatego według rządu powinna być całkowicie zabroniona w miejscach publicznych. Zapis ten popiera również prezydent Nicolas Sarkozy. Jednakże wątpliwości zgłasza francuska Rada Konstytucyjna. W tym samym czasie w Hiszpanii w obronie prawa muzułmanek do noszenia chust w miejscach publicznych wystąpił episkopat katolicki. Rzecznik konferencji episkopatu Hiszpanii, ksiądz Juan Antonio Martinez Camino, rzekł, że ludzie mają prawo publicznie manifestować swe przekonania i wierzenia religijne, jeśli nie narusza to ładu publicznego. I powołał się w tym na konstytucję hiszpańską. Dlaczego islam znalazł tak nieoczekiwanego sojusznika? Otóż cała sprawa jest częścią debaty nad inicjatywą ustawodawczą rządu José Luisa Rodrígueza Zapatero dotyczącą zakazu umieszczania symboli religijnych w szkołach. A konkretną sprawą, która skłoniła hiszpańskich biskupów do zajęcia stanowiska, był przypadek pewnej uczennicy marokańskiego pochodzenia usuniętej z liceum na przedmieściach Madrytu z powodu noszenia chusty muzułmańskiej. Stowarzyszenia muzułmańskie w Hiszpanii zamierzają wystąpić przeciwko dyrekcji szkoły do Trybunału Konstytucyjnego. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Dziennik.pl opublikował ciekawą informację o firmie lotniczej Ryanair, która nie ugięła się przed państwem, a konkretnie przed Unią, ale musiała ustąpić w obliczu konkurencji rynkowej. Ze względu na odwołanie lotów z powodu chmury wulkanicznego pyłu, firma poniosła duże straty, a dodatkowo zgodnie z unijnym prawem przewoźnik miał zwrócić koszty zakwaterowania i wyżywienia dla uziemionych pasażerów. Ryanair chciał oddać tylko pieniądze za bilety. Michael O'Leary, prezes Ryanaira, pytał całkiem słusznie, dlaczego przewoźnicy muszą płacić za hotele, skoro to rządy wprowadziły zakaz lotów. Wydawało się, że firma w ten sposób wpisze się w wizerunek krwiożerczego kapitalisty. Jednakże tam, gdzie unijne prawo okazywało się niesprawiedliwe, zadziałał po prostu wolny rynek. Stanowisko Ryanair wykorzystała od razu konkurencja. EasyJet, inne tanie linie lotnicze, zapowiedziały, że zwrócą pieniądze pasażerom za ich wszystkie wydatki. Rzecznik linii Oliver Oost zapowiedział, że EasyJet i Ryanair nigdy nie zgadzają się ze sobą i tak jest tym razem. Zaopiekujemy się naszymi klientami. Nie słyszałem tej wypowiedzi, ale sądzę, że w jego głosie można by usłyszeć niemałą satysfakcję. Dlatego irlandzki przewoźnik, by nie stracić klientów, musiał zmienić stanowisko i pomóc swoim pasażerom. Wolny rynek w działaniu. Słuchacie kontestacji? Ciekawej inicjatywie związanej z cenzurą internetu poinformował Dziennik Internautów. Znana firma Google udostępniła narzędzie Government Requests monitorującą rządowe interwencje w treści dostarczane właśnie przez Google'a. Firma podała do wiadomości, że jej usługi blokowane są w różnym zakresie w aż 25 krajach na łączną liczbę 100, gdzie w ogóle działa. O ile w 2002 roku jedynie 4 rządy kontrolowały zawartość internetu, o tyle obecnie ich jest około 40. Google podkreśla, że coraz częściej mamy do czynienia także z cenzurą prewencyjną. Udostępnione narzędzie umożliwia każdemu zainteresowanemu zapoznanie się z danymi dotyczącymi liczby zapytań w kwestii danych osobowych internautów oraz usunięcia konkretnych treści przez odpowiednie rządy. Chiny w ogóle nie zostały uwzględnione w klasyfikacji. A poza tym z przedstawionych informacji wynika, że o dane użytkowników sieci najczęściej prosiły władze Brazylii i Stanów Zjednoczonych po około 3,5 tysiąca żądań. Polska z 86 wnioskami uplasowała się na pozycji 11. Całkiem wysokiej. W przypadku wniosków o usunięcie konkretnych treści na czele zestawienia jest także Brazylia, a drugie miejsce zajmują Niemcy. Informacja ta ciekawie zbiegła się w czasie z apelem organizacji konsumenckiej Consumer Watchdog do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości o rozpoczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Google i zasugerowała podział koncernu na kilka mniejszych firm. Organizacja, mimo że Google nigdy nie zostało formalnie oskarżone w Stanach Zjednoczonych o działania monopolistyczne, argumentuje, że Google'a powinno powstrzymać się już teraz. W liście możemy przeczytać. Google odgrywa rolę monopolisty, kontrolując 70% rynku wyszukiwarek. Dla większości Amerykanów i większości ludzi na świecie Google jest bramą do internetu. To, w jaki sposób zmienia swoje algorytmy wyszukiwania, może przyczynić się do sukcesu dowolnej firmy, bądź też skazać ją na klęskę. Zważywszy na precedens Microsoftu, szanse na spełnienie żądań są minimalne. Słuchajcie kontestacji. Portal interia.pl poinformował o bezprecedensowym referendum w historii międzynarodowych finansów. Otóż ludność Islandii odrzuciła układ z państwami wierzycielami, zatwierdzony już przez islandzki parlament. Ponad 93% głosujących zaprotestowało przeciw programowi zwrotu długów wobec Wielkiej Brytanii i Holandii, które powstały z powodu kiepskiej działalności ich prywatnych banków. W trakcie globalnego kryzysu finansowego upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers pociągnął za sobą niewypłacalność 3 największych islandzkich banków. Jeden z nich posiadał filię operującą na rynku brytyjskim i holenderskim. W konsekwencji wszystkie zostały znacjonalizowane. Islandia w ramach gwarancji ustawowych zadeklarowała zwrot wkładów swoim obywatelom, ale odmówiła tego samego klientom zagranicznym. Wielka Brytania i Holandia szybko postarały się poratować swoich obywateli, zwracając im całość depozytów, ale oba te kraje potraktowały ten zwrot jako pożyczkę udzieloną Islandii, stawiając ją niejako przed faktem dokonanym. Pod ich presją Reykjavik zgodził się na układ przewidujący wypłatę niemal 4 miliardów euro do 2024 roku. Islandzki parlament zatwierdził to ustawą, ale prezydent Olafur Grimson ustawę zawetował, zmieniając ją w referendum. Sytuacja zarówno prawnie, jak i politycznie jest teraz dość skomplikowana, a za całość, jak zwykle, odpowiada poczucie banków, że co by nie nabroiły, jakiś rząd zawsze je uratuje. Jak widać, obywatele sądzą inaczej. Kontestacja. Osobom uważającym, że powodem kryzysu i pośrednio problemu w Islandii jest raczej za słaby nadzór państwa nad bankami, do myślenia może dać kolejna historia opublikowana w portalu interia.pl. W Stanach Zjednoczonych działało coś takiego jak Komisja Kontroli Giełdy Papierów Wartościowych, która niejako z automatu zaczęła być podejrzana o jakieś dziwne działania w związku z kryzysem. Czy to z dopuszczeniem do kryzysu, czy przynajmniej z brakiem ostrzeżenia o kryzysie. Przeprowadzono śledztwo i sprawdzono, co pracownicy komisji robili przed kryzysem. Otóż pracownicy komisji spędzali całe godziny pracy na oglądaniu portali porno. Jeden z kontrolerów próbował wejść na rozmaite strony pornograficzne 16 tysięcy razy w miesiącu. Udawało mu się zazwyczaj omijać wszystkie filtry wewnętrzne. czołowy prawnik spędzał do 8 godzin dziennie oglądając pornografię w internecie. 17 spośród pracowników przyłapanych na tym zajęciu to osoby z wyższych szczebli w hierarchii komisji zarabiające do 220 tysięcy dolarów rocznie. Nie ma to jak państwowa kontrola, nie? Na zakończenie kilka wiadomości z Azji. Portal Wolność i Kapitalizm podaje informacje o koreańskim, południowo-koreańskim projekcie ustawy, która ma pomóc w walce z uzależnieniem od gier internetowych, bardzo popularnych w tym kraju. Od tej pory w nocy operatorzy będą musieli blokować te gry osobom, które nie ukończyły 18 lat za dnia, natomiast planuje się spowalniać łącza. Pretekstem do tego ograniczenia są ostatnie historie, dosyć makabryczne zresztą, związane z całkowitym zatracaniem się przez młodych ludzi w internetowych grach. Niedawno na przykład z głodu zmarło niemowlę, bo jego młodociani rodzice bez przerwy grali w grę, w której wychowuje się wirtualną dziewczynkę. O tym, dlaczego konsekwencje mają ponosić operatorzy, ustawa milczy. Słuchacie kontestacji. Trwa przewrót w Kirgistanie. Prezydent Kurmanbek Bakijew, kilka lat temu znany w mediach jako tzw. bohater rewolucji tulipanów, uszedł na Białoruś, jest obecnie w Mińsku pod opieką prezydenta Łukaszenki, a władzę przejęła wspierana przez Moskwę opozycja. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego polecam rzetelną analizę autorstwa Łukasza Zaltanki, którą można przeczytać na stronie audycji Tydzień w sieci pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień, a sam chętnie bym usłyszał podobnie rzetelną informację na temat sytuacji w Tajlandii, gdzie już od kilku tygodni manifestują zwolennicy obalonego w 2006 roku premiera Thaksina Shinawatry. W każdym razie apeluję do słuchaczy o rozsądek i dokładne przyjrzenie się sytuacji, zanim ktoś się rzuci na łeb na szyję popierać bojowników o wolność, czy jak to tam media nazywają. Kompromitacja idei tulipanowej rewolucji może być najlepszym ostrzeżeniem. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. I to już wszystkie informacje w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Może niektórych zdziwić to, że zwykle w tym miejscu jeszcze pojawiał się przegląd blogów. Jednak dyskusja ze słuchaczami przekonała mnie, że jest to temat jednak zbyt obszerny, by go upychać w ciągu 5 minut końcówki audycji. Po prostu jest to materiał na osobną audycję, a mówienie po pół zdania o kilkudziesięciu ciekawych notkach, które tydzień w tydzień się pojawiają na rozmaitych blogach, raczej myja się z celem. Oczywiście jestem otwarty na dyskusję, zachęcam szczególnie do komentowania na stronie programu radio.kontestacja.com/tydzień. Jeśli sporo osób będzie chciało posłuchać również o blogach, no to będę z powrotem to dogrywał. Oczywiście proszę też o inne uwagi na temat audycji. A warto tam zajrzeć, gdyż znajdują się tam wszystkie linki, z których korzystam podczas tworzenia audycji, a także kilka dodatkowych, które w audycji się nie mieszczą, na przykład ze względu na ograniczenia czasowe. Zachęcam też do dołączania do grona redaktorów. Chętnie powitam każdego, zarówno osobę, która będzie chciała współprowadzić przegląd, jak i osoby, które przesyłałyby pojedyncze informacje, które znajdą, a także tych, którzy chcą spróbować swoich sił w nagrywaniu, nawet jeśli to ma być nagrywanie jednej 20-sekundowej wiadomości. Wszelkie zgłoszenia i informacje proszę przesyłać na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. I ostatnia wiadomość, niestety za tydzień Tygodnia w sieci znowu nie będzie, tym razem z powodu mojego wyjazdu służbowego. Niestety nie będę w stanie tego nagrać. Z mojej strony to już wszystko. Żegnam wszystkich, życzę miłego tygodnia i zapraszam na kolejną audycję za 2 tygodnie. Audycję przygotował Grzesiek Est Kosiorowski.